Zamfira a felicitat floricile, eu felicit florinii și trandafirii. La fel, aș vrea să vă citesc câteva cuvinte din scrisoarea pe care am primit-o de la Fundația Căminul Felix, care în urmă cu 2 săptămâni au fost în mijlocul nostru. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru bunăvoința dumneavoastră de a găzdui corul Căminul Felix. Am fost binecuvântați de ospitalitatea care am simțit-o în biserica dumneavoastră. Dorim să rămânem în atenția dumneavoastră în continuare, asigurându-ne că veți mijloci în rugăciune pentru lucrarea pe care o face Căminul Felix. Apreciem în mod deosebit generozitatea dumneavoastră de a dona copiilor de la Fundația Căminul Felix. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu recunoștință conducerea Fundației Căminul Felix. Vrem ca în continuare să ne rugăm pentru Căminul Felix, în mod special pentru că din acești copii care au fost binecuvântați prin lucrarea pe care ei o fac, avem în mijlocul nostru aproape 25-30. Ne bucurăm de lucrul acesta și de faptul că împreună cu noi slujim pe Domnul. La fel aș vrea să anunț că este bine din timp să completăm formularul de 2% din impozitul pe care noi îl dăm statului. Avem ocazia, autoritățile ne dau posibilitatea aceasta să direcționăm 2% din impozit pentru fundații și asociații. Biserica noastră se califică și putem să primim 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-ați dat anul trecut. De aceea, la terminare, aveți formularele și noi ne vom ocupa pe urmă de a le duce la finanțe. Vă rugăm să vă opriți, cei care doriți să faceți această lucrare. Tinerii care nu s-au înscris la conferință, la terminare, sunt așteptați și se pot înscrie. Avem o săptămână care, după săptămâna Paștelui, urmează săptămână destul de binecuvântată și aglomerată pentru noi, privind Conferința Națională a Tinerilor în ediția a patra. Ne bucurăm de modul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul tinerilor și ne bucurăm de legăturile pe care le avem acum la acest nivel, la nivel de țară. Acum, haideți să vedem ce vrea să ne spună Domnul de florii, pentru că în mod special de sărbători, Domnul ne vorbește și vrea ca noi să putem să sărbătorim cu adevărat împreună cu El evenimente din viața noastră, sărbători pe care noi ni le-am fixat. Nu știm dacă se potrivesc așa calendaristic, dar este bine să le sărbătorim. Pentru că totdeauna de sărbătoare este o ocazie deosebită de a fi împreună și de a lăuda pe Dumnezeu. În anii 74, într-o vară, în vara anului 74, am mers la Bușteni, într-o tabără studențească și ne bucuram acolo după examene și ne-am fixat un traseu, am fost mai mulți studenți, ne-am fixat un traseu să mergem pe Vârful Om. Imediat ce am urcat de la Babele, cei care ați făcut traseul acesta, ne-a plouat și tot ce aveam, era iulie, era cald, n-am mai fost niciodată pe Omul, nu prea am acceptat noi instrucțiunile care ne-au fost date de jos să ne pregătim, pentru că Omul este destul de înalt, Vârful Omul este destul de înalt și s-ar putea să avem surprize. Ne-a udat complet. A venit seara și mi-amintesc că Cabana de la Babele era complet ocupată. Am avut doar loc în pod să ne odihnim. Toți uzi. N-am avut unde ne usca. Dimineața am pornit din nou și când ne-am apropiat de om, a venit zăpada. Unii erau de părere să ne întoarcem înapoi. Alții, care am învins, am zis, mergem înainte și nu ne oprim. Indiferent ce se întâmplă, când ești tânăr, învingi cu ușurință intemperiile vremii. Și într-adevăr am ajuns la omul, mi-amintesc că n-aveam merinde și de la Babele la omul am urcat cu câteva bomboane. Atât am putut să mâncăm. Și când am venit înapoi, am avut alte peripeții. De aceea ce vreau să vă spun în această dimineață, în contextul mesajului, este că nu ne-a oprit ploaia, chiar dacă am fost complet uzi. Nu ne-a oprit faptul că cabana a fost ocupată complet și am avut doar loc să dormim în pod. Nu ne-a oprit zăpada, pentru că aveam o țintă. Și am depășit orice limitări care au venit în calea noastră. Și ne-am bucurat că am vizitat omul. Vârful omului. În această dimineață aș vrea să vorbesc în contextul floriilor despre un subiect foarte comun nouă, despre un lucru care ne va ajuta în fiecare zi, pentru că lumea în care trăim este o lume nedreaptă, este o lume cu multe limitări, este o lume în care experimentăm împotriviri, bătălii pe care le pierdem, experimentăm insuccese. Și în această lume, noi suntem chemați, ca și copii al lui Dumnezeu, să depășim limitările, să depășim nedreptățile și să atingem scopul, să atingem ținta pe care ne-am fixat-o. Am intitulat mesajul Depășește limitările și nedreptățile vieții. Până acum, în subiectul general pe care îl avem, cum să trăiesc la potențial maxim, cum să trăiesc viața din plin, am învățat că este important să avem curajul confruntării pentru a face schimbările necesare în viața noastră și pentru a ne repoziționa. Apoi am înțeles că lupta pe care o ducem pe pământul acesta trebuie să fie o luptă pentru a câștiga. Nu antrenamente, nu o luptă de socializare, nu cluburi, ci o luptă pentru a câștiga premiul alergării. Apoi, duminica trecută, am realizat că este important să știm unde ne aflăm, să cunoaștem coordonatele pentru a înțelege dacă suntem pe o direcție bună și cât de departe este țelul și scopul pe care ni l-am fixat. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Iisus, când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel deslegat, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce deslegați măgărușul? I-au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii din farisei din Orod au zis lui Iisus, învățătorile, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetat. În urmă Iisus a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vândeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod, în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătânii norodului, căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Vedem în acest tablou de florii niște contraste extraordinare. După ce Iisus Hristos a avut un succes deosebit, ucenicii îl ascultau în toate ceea ce le cerea. Apoi nevoile lui erau împlinite. Avea nevoie de un măgăruș, le-a dus, mergeți. Deslegați-l, dacă vă întreabă cineva, spuneți că Domnul are nevoie de el. Oamenii se pare că aveau o bunăvoință extraordinară și, bun înțeles, justificat pentru că au văzut minunile pe care le făcea Iisus Hristos. Apoi vedem cinstea care i se acorda lui Iisus Hristos. Oamenii își așterneau hainele. Cine a mai beneficiat de o asemenea cinste? Ca oamenii să se dezbrace, să-și aștearnă hainele înaintea lui Iisus Hristos. Apoi, fără să ceară, Iisus Hristos era aclamat de popor ca viitor împărat. Patru trepte extraordinare în aceeași zi. Un succes deosebit. Ceva extraordinar, am putea spune. O bucurie până la extaz. Ucenicii strigau, îl lăudau pe Dumnezeu, copiii făceau lucrul acesta. Dar imediat după acest tablou plin de lumină și bucurie, urmează o scenă sumbră. Urmează câteva scene care ne descrie modul în care este viața cu urcușurile și coborâșurile ei. Fariseii și cărturarii sunt deranjați de strigătul ucenicilor și merg la Iisus și îi spune: ceartă-ți ucenicii, deranjează ordinea publică, strigă prea tare, ceartă-ți ucenicii, că noi degeaba le spunem că nu-i putem opri. Apoi, când Iisus ajunge în fața Ierusalimului, în loc să se bucure de cinstea și sărbătoarea în cinstea lui, începe să plângă. Iisus plânge pentru că Ierusalimul n-a cunoscut vremea cercetării. N-a realizat pentru ceea ce a venit Iisus Hristos. Ierusalimul n-a înțeles mesajul pe care Iisus îl aducea de la Dumnezeu Tatăl. Nu l-a recunoscut și nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Și de aceea Iisus plângea, pentru că limita lui Dumnezeu era pusă. Era vremea cercetării și ei n-au înțeles această vreme a cercetării. Ei n-au perceput pentru ce a venit Iisus Hristos. De acum se numărau anii și zilele în care Ierusalimul avea să fie complet dărâmat și pustit. Și în anul 70, prorocia pe care Iisus Hristos a rostit-o în fața Ierusalimului, plângând, s-a împlinit. Apoi, o altă cascadă de cădere. Preoții, cărturarii și bătrânii norodului s-au unit împotriva lui Iisus Hristos și căutau să-L omoare. Vedem contrastele extraordinare care apar în aceeași zi, în ziua de flori. A intrat în templu și când a văzut că templul lui Dumnezeu s-a transformat într-o afacere, s-a supărat atât de tare încât i-a dat afară pe toți de acolo, spunând: casa tatălui meu a devenit o peșteră de tâlhari, în loc să fie un loc de rugăciune, așa cum este destinată. Am putea spune că cu tot fastul de florii, de cu toată bucuria de florii, odată cu intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, se văd cu claritate contrastele vieții noastre, se zugrăvesc stările prin care poate să treacă un om, experiențele pe care le putem avea pe pământul acesta, limitările, nedreptățile, împotrivirile, vânturile și furtunile care se pornesc împotriva dorințelor noastre sincere, așa cum era dorința lui Iisus Hristos de a mântui pe poporul Israel, de a mântui omenirea. Este ceva pe care noi experimentăm, este ceva pe care fiecare din noi putem spune că am avut în viața noastră urcușuri și coborâșuri. Am avut situații care ne-au cerut să ne repoziționăm. Iisus Hristos, în fața acestor cascade de cădere, acestor insuccese pe care vedem că le-a avut, ce credeți că a făcut? Și-a dat demisia? A zis: nu mai merită să fac nimic pentru poporul acesta. Nu mă înțeleg. Nu mai merită să aduc jertfa pentru care am venit pe pământul acesta. Ce a făcut Iisus Hristos? S-a repoziționat. Așa cum și noi trebuie să ne repoziționăm când trecem prin limitări, prin nedreptăți, prin împotriviri, prin situații critice ale vieții noastre. Nu departe de evenimentul acesta, oamenii au venit la Iisus Hristos și în mod special preoții, ăștia care căutau să-L omoare, se părea că au venit așa cum Dalila a venit la Samson. Și i-a spus, spune-ne cu ce putere faci lucrurile acestea, că ei au rămas înmărmuriți când a intrat în templu și a luat biciu și i-a scos afară, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, s-a comportat într-un mod extraordinar, că nu l-au mai văzut într-o asemenea ipostază. Și vin la el preoții cărturare și îl întreabă, auzi, spune-ne cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Iisus s-a repoziționat. Dacă până aici discuta deschis, dacă până aici îl vedeam la dispoziția lor, dacă până aici le explica în pilde lucrurile care le înțelegeau greu, de data aceasta nu le-a răspuns la întrebare. Dacă voi nu spuneți, nici eu nu vă spun cu ce putere fac. Frații mei, aș vrea să învățăm de la Iisus Hristos. Cine altul ar fi profesorul cel mai bun pentru noi, exemplul cel mai bun pentru noi, pentru a putea trăi viața din belșug în mijlocul adversităților, în mijlocul limitărilor, în mijlocul nedreptăților care ni se fac pe pământul aici, acesta, pentru că aici nu-i raiul. Nu! Aici și cei buni și cei răi trec prin furtunile vieții. Și Dumnezeu vrea ca noi să realizăm pe ce este zidită casa noastră, pe stâncă sau pe nisip. Dumnezeu vrea să aflăm unde ne găsim, coordonatele pe care le avem. Dacă direcția este bună, du-te mai departe. Iisus n-a rămas afectat negativ la cele 4 cascade de cădere care s-au experimentat după 4 trepte de urcare. El a mers înainte și îl vedem dârzenia, curajul și nădejdea pe care o avea cu toate aceste împotriviri pe care le-a experimentat. Haideți să vedem în această dimineață cum putem să depășim limitările și nedreptățile și situațiile de împotrivire pe care le avem în viața noastră? Cum putem să nu rămânem în groapa în care am căzut? Cum putem să nu ne dăm bătuți după ce am pierdut bătălii? Cum putem face lucrul acesta? Și cred că fiecare din dumneavoastră este gata să înțeleagă pașii pe care trebuie să-i facă pentru a putea depăși aceste situații. Pentru că dacă vrei să trăiești o viață din plin, nu poți să rămâi în groapă, că acolo nu-i bine. Nu poți. Trebuie să mergi înainte. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să nu ne bazăm pe statistici. Statisticile nu sunt legi ale universului. Ele sunt cifre și procente făcute de specialiști după modul în care ei vor să manipuleze rezultatul. Mi-amintesc când lucram în întreprindere, pe partea energetică, ni se cereau tot timpul rapoarte. Și am avut un om care, după ce am venit de la școală, mi-a spus, auzi, cifrele și creonul este în mâna noastră. Trebuie să știi la ce rezultat trebuie să ajungi, și apoi să le aranjezi în așa fel să le manipulezi ca să-ți dea rezultatul scontat. Și am învățat tare bine lucrurile astea. Mi-am dat seama că oameni care poartă nume de specialiști, ei de fapt sunt specialiști în manipulare. Că ei pot să scoată procente așa cum vor ei. Ei fac chestionarul pe baza căruia se scot procentele. Dar este important ca noi să nu ne lăsăm în deciziile, în direcția pe care, pe care mergem, să nu ne lăsăm influențați de aceste statistici manipulatoare. Și aici, ca să mă înțelegeți despre ce vorbesc, vreau să dau două exemple. Primul, dacă te uiți la ta statistica divorțurilor, nu-ți mai vine să te căsătorești. Acum vorbesc tinerilor, pentru că sunt mulți aici care sunt gata să facă lucrul acesta. Așa că nu luați internetul și nu vă uitați la statistici, pentru că statisticile spun mai mult de jumătate din cei care s-au căsătorit înaintea voastră divorțează. Și vă speriați. Voi faceți parte din cealaltă jumătate care rezistă. Așa că curaj înainte. Apoi, statistica educației ne spune că peste 60% din cei care se pregătesc într-o profesiune nu practică profesiunea respectivă. Și atunci vine în mijlocul tinerilor și ei zic, dacă tot nu lucrez în ceea ce mă pregătesc, atunci ce rost are să mă pregătesc? Ce rost are să mă lupt pentru o diplomă? Ce rost are să mă duc în sesiuni și în examene? Ce rost are lucrul acesta? Vreau să vă spun tinerilor, nu vă luați după statistici, pentru că Dumnezeu are un scop cu voi și că Dumnezeu vă pregătește și că voi trebuie să mergeți și să țintiți cea mai înaltă formă de educație, pentru că statisticile care sunt, nu sunt valabile pentru voi. Voi sunteți o altă categorie. Voi sunteți cei pe care Dumnezeu îi pregătește pentru scopul Lui, pentru viziunea Lui, pentru ceea ce El are în plan pentru viețile voastre. Că nicio școală și nicio formă de educație nu este în vânt pentru voi. Dacă Dumnezeu a știut să-l ducă pe Pavel la picioarele lui Gamaliel, cel mai mare învățat, pentru că vroia să-l folosească pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Folosiți orice oportunitate pe care vi-o dă Dumnezeu. Dacă Moise a fost pregătit de Faraon ca să poată conduce poporul Israel și să fie un conducător la sute de mii de oameni, Dumnezeu are pentru tine forme prin care te va pregăti pentru ceea ce este în viitor. Când eu am ajuns în Statele Unite, după 17 ani de birou, singurul loc de muncă care mi s-a oferit a fost în construcții. Dacă eram mofturos și ziceam, Doamne, dar nu vezi că mușchii de box s-au atrofiat, nu mai am putere așa mare, 17 ani am lucrat cu pixul. Doamne, chiar aici mă bagi acum, la curățenie, la construcție. Pentru că astea erau două funcții pe care le puteam ocupa acolo, în poziția pe care o aveam. Curățenie și construcție. Și n-am știut eu că după ce ai ajunge în țară, nu o să mai practic electricitatea, electronica, ci o să mă ocup de construcții. Dar am practicat-o 17 ani. Așa că nu vă lăsați induși în eroare de aceste statistici. 2. Realizează că nivelul la care ești acum se datorează investițiilor, sacrificiului și prețului pe care le-au, pe care l-au plătit generațiile anterioare. Că n-ai venit tu prin eforturile tale la nivelul la care tu ești astăzi. Frații mei, astăzi putem vesti Evanghelia pe străzi pentru că la Revoluție au fost unii care au murit, care nu s-au speriat. Astăzi putem să beneficiem de mântuire pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. A depus jertfa cea mai supremă. Și avem multe binecuvântări pe care le avem de la generațiile anterioare. Sunt unii dintre noi care pe linie generațională moștenim în arborele nostru genealogic, moștenim binecuvântări ale lui Dumnezeu. Dar sunt unii dintre noi care pe arborele genealogic au nefasta situație de a moșteni influențe negative, legături nedumnezeiești, boli, anumite vicii. Și ce să facem în această situație? Unii beneficiază de moșteniri binecuvântate, de jertfe și investiții extraordinare, alții de căderi extraordinare. Vreau să înțelegem că noi suntem o cheie a lui Dumnezeu pentru generațiile care urmează. Dacă noi renunțăm, dacă noi nu continuăm să alergăm spre ținta și scopul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, facem nerentabilă, facem neutilă investiția generațiilor anterioare. Dar dacă noi continuăm, nu numai că facem rentabilă și că apreciem investiția generațiilor care au investit în viața noastră, dar noi investim în generația care urmează. Noi binecuvântăm generațiile care urmează. Gândiți-vă la Iisus Hristos. Iisus Hristos putea să renunțe în momentul în care a văzut că din aproape 80 și ceva de persoane, 70 de persoane pleacă dintr-o singură dată. Când a crezut că și-a consolidat un grup puternic și avea 82 de ucenici pe care conta, după ce a stat de vorbă cu ei într-un mod intim și le-a spus niște lucruri pe care ei nu le înțelegeau, 70 din ei au plecat. Și Iisus se adresează celor 12 care au rămas. Voi nu plecați? Nu plecați? Și i-au spus, nu plecăm. Noi rămânem cu tine. Iisus n-a renunțat. N-a renunțat. Apoi, noi trebuie să înțelegem ca și creștini că în noi s-a investit și nivelul la care ne găsim astăzi este sacrificiul generațiilor anterioare. Faptul că la ora actuală avem Biblia pe internet, faptul că la ora actuală poți să asculți orice predică în orice colț de lume pe internet este o investiție care s-a făcut. Faptul că nu mai trebuie să mergi să cumperi unele cărți scumpe și greu de găsit, Le poți doar să le accesezi pe internet și să le citești. Este ceva extraordinar. Este o poziție în care noi am ajuns, o poziție binecuvântată, prin investiția celor dinaintea noastră. Dar aș vrea să înțelegem, este o investiție extraordinară pe care nu o putem neglija și pe care nu putem să o facem ineficientă. Și aceasta este jertfa lui Iisus Hristos. Faptul că Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru mine mă determină ca să înțeleg că eu nu pot să-mi bat joc de această jertfă. Și aș vrea să înțelegi astăzi că Dumnezeu îți vorbește în mod direct ție. Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Și tu nu poți, n-ai dreptul să faci ineficientă jertfa lui Iisus Hristos pentru tine și viața ta. De aceea, astăzi fii atent la cercetarea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt vrea să te trezească și vrea ca tu să schimbi de la tine încolo generațiile, dacă tu ai fost blestemat, generațiile care urmează de la tine să fie binecuvântate. În loc să urmeze blestemul pe linia genealogică, va urma binecuvântarea lui Dumnezeu, ci tu ești o răscruce puternică pentru generațiile care vin. Tu trebuie să înțelegi responsabilitatea pe care o ai și nu poți să neglijezi investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceste lucruri. Fiecare punct este un domeniu vast de care ar trebui să ne ocupăm, dar voi trece pentru că știu că Duhul Sfânt îți vorbește. Știu că Duhul Sfânt te cercetează și punctele pe care tu trebuie să le reții în această dimineață vor rămâne însemnate pentru viața ta, în mod special acum de sărbători, când sufletele noastre devin mai sensibile la vocea lui Dumnezeu, la cercetarea lui Dumnezeu. Al treilea lucru foarte important pentru a depăși limitările: nu lăsa ca limitările vieții să-ți distrugă direcția și scopul vieții. Ți-a murit cineva drag. Este o pierdere extraordinară. Este ceva care poate nu te-ai așteptat. A fost o surpriză. Nu poți să rămâi în această stare de supărare, pentru că supărarea duce la rău. Nu poți să rămâi și să spui s-a terminat totul, viața continuă mai departe. Tu nu-l poți învia pe cel ce a murit, dar Dumnezeu îl va învia. Și de aceea Dumnezeu, ca și creștin, a implementat în noi această nădejde care ne ajută, este o ancoră a sufletului nostru, cum spune Apostolul Pavel, care ne ajută să depășim momente grele și critice din viața noastră. Reorganizează-te, repoziționează-te, ieși din această stare și privește înainte. Du-te în direcția bună pe care Dumnezeu ți-a fixat-o și aleargă spre țintă ca Apostolul Pavel. Nu lăsa ca limitările să te rețină. Mi-amintesc în anii trecuți și nu de mult, de vreo 3 ani, aveam o mașină care nu știam niciodată dacă unde vreau să mă duc, voi ajunge acolo. Și într-o duminică dimineața am avut surpriza că n-am putut să o pornesc. Copiii erau plecați, eram eu și Zamfira. Ce să facem? Să stăm în stradă și să începem să plângem. Și zicem, o, mașina noastră nu pornește, vai și amar de noi, vai și amar. Și apoi să vin să predic. Am zis, ok, mergem la autobuz. Mergem cu autobusul. Mai domn, nu conducem noi, conduc alții. Frații mei, când se întâmplă situații de genul acesta, ți se strică mașina, ia bicicleta, n-ai bicicletă, mergi pe jos. Ia tramvaiul și autobusul, n-ai tramvai și autobuz. Du-te pe cal, pe căruță. Important este ca noi să înțelegem să nu lăsăm ca aceste limitări să ne oprească în direcția și scopul pe care ni l-am fixat. Să încercăm să depășim, să ne repoziționăm. Veți auzi foarte des cuvântul acesta, pentru că este un secret al trăirii vieții la potențial maxim, la nivelul maxim, să te repoziționezi. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi. Ca noi să intrăm în dinamica vieții și să putem să ne acomodăm cu această dinamică fără să lăsăm ca energia dinamică să ne distrugă, ci să o folosim. Să folosim vântul să ne producă electricitate. Dacă bate vântul tare, să folosim soarele să ne creeze curent. Sunt atâtea exemple, frații mei, prin care putem să depășim limitările din viața noastră. Și zic ca Domnul să ne ajute și să ne dea un spirit de creativitate prin care vom cunoaște modul de adaptare și de repoziționare pe care trebuie să-l aplicăm în viața noastră în diferitele circumstanțe ale vieții. Al patrulea lucru foarte important. Acceptă să pierzi bătălii pentru a câștiga războiul. M-ați înțeles? Acceptă să pierzi anumite bătălii pentru a câștiga războiul. Iisus Hristos a acceptat să piardă de Florii 4 bătălii. 4 bătălii. Le-a acceptat. Pentru că vroia să câștige războiul cu Satan și l-a câștigat. A acceptat până și moartea. A acceptat să moară știind că prin moarte va birui moartea și prin înviere va aduce răscumpărarea și mântuirea oamenilor. Aleluia! Frații mei, e atât de ușor să înțelegem lucrul acesta, e mai greu să-l aplicăm. Pentru că atunci când vezi că ai pierdut o bătălie, na, gata. Merită să mă mai lupt mai departe, merită să mă lupt să câștig, merită. Merită! Mi-amintesc de cutremurul care a fost în țara noastră, mi se pare în 75, 77, 77. Pentru că lucram în domeniul de proiectare și eram destul de la curent cu anumite informații, imediat după cutremur, coeficientul de seismicitate care se pune în calculul de rezistență a crescut extraordinar. În așa fel încât toate clădirile care s-au făcut din 77 încoace sunt mult mai rezistente, s-a săpat mult mai adânc, sunt mult mai solide. Pentru că oamenii au zis, vom face lucrul acesta pe baza a ceea ce s-a întâmplat, ca să reziste mai mult. Și dacă gradul de seismicitate se va ridica, atunci a fost în jur de 7,5, mi se pare, Deja clădirile sunt pregătite, nu alea din București care au bulină roșie. Sunt pregătite pentru un grad mai mare de seismicitate. Dacă noi știm să pierdem anumite bătălii care ne furnizează lecții, care ne furnizează informații ca să putem să câștigăm războiul, vom reuși să traversăm prin această lume plină de limitări, de nedreptăți și vom câștiga războiul. Vom câștiga și vom fi victorioși pentru cel care ne-a învățat să știm să pierdem pentru a câștiga. Este modelul nostru, este ținta spre care noi alergăm și spre care privim. E învățătorul nostru, e pedagogul nostru. Dacă mergem pe urmele lui, vom ajunge la victorie. Al cincilea lucru foarte important este adversitățile și limitările și nedreptățile din viața noastră dezvoltă în noi abilități noi și ne formează caracterul nostru. Nu poți să vorbești despre o suferință dacă n-ai trecut prin acea suferință. Apostolul Pavel spune că nu poți să mângâi dacă n-ai fost mângâiat. Și cu mângâierea pe care tu ai fost mângâiat, poți să mângâi pe alții. Dumnezeu ne dezvoltă abilități pe care noi nu le avem trecându-ne prin aceste limitări, prin aceste nedreptăți, prin aceste situații pe care noi la momentul respectiv poate nu le înțelegem. Daniel n-a înțeles de ce trebuie el să ajungă în groapa cu lei pentru că se roagă lui Dumnezeu. Dar a acceptat situația aceasta și Domnul i-a dezvoltat o credință atât de puternică încât leii au stat și s-au uitat la el și au zis: pe tine nu te mâncăm. Ești atât de frumos, ai părul bălai, nu ne atingem de tine. N-ai vrea tu să vezi leii din jurul tău că sunt îmblânziți de Dumnezeu? N-ai vrea tu să vezi pe cei care îți vor răul că se zgârie pe față și zic, în loc să fie într-o stare defavorabilă, este într-o stare binecuvântată, lucrurile îi merg prea bine? N-ai vrea tu să vezi pe cei care au încercat să se împiedice roțile, să vadă că de fapt era nevoie de frânare și că această lucrare a lor Domnul o folosește pentru binele tău? O, Doamne, luminează! Luminează-ne, Doamne! Vrem să depășim limitările din viața noastră. Vrem, Doamne, să cunoaștem planurile tale pentru noi. Moise a depășit limitările din viața lui și a văzut că 40 de ani la turmă, afară din țara lui, Domnul i-a dezvoltat niște abilități să conducă sute de oameni prin pustiu. De ce îngăduie Dumnezeu lucrul acesta? Are Dumnezeu metodele lui. Și chiar dacă te consideri fugar, mă uit de multe ori și zic, Domnul a împrăștiat pe români în toată lumea. Rară țară pe globul acesta este unde să nu fie un român. Pe toată, unde? Ba, și în Africa sunt. Avem și misionari în Africa. Și eu mă rog Domnului, pentru că citesc prorocia lui Sandu Sundar Singh pentru România. Și Dumnezeu vorbește de niște binecuvântări extraordinare. Și mă uit la poporul Israel, care la fel a fost împrăștiat în toată lumea și Domnul i-a adus acasă. Și acum vedem acolo creativitate, inventivitate. Vedem cum pustiul începe să înflorească. Când va aduce Dumnezeu înapoi pe românii care sunt plecați în alte părți și vor aduce tehnica, vor aduce experiența pe care au avut-o acolo, dați-mi voie să vă spun că este posibil ca ceea ce Sandu Sundar Singh a văzut să se realizeze. Și eu mă rog Domnului ca Domnul să-i aducă acasă pe toți oamenii aceștia, tinerii să nu mai plece. Este ceea ce noi mijlocim înaintea Domnului și cerem Domnului ca să lucreze, ca să putem să înțelegem că Dumnezeu, chiar dacă ne trece prin anumite situații, ne dezvoltă niște abilități, ne finisează caracterul nostru ca să putem să potrivim ca niște pietre vii în templul viu al lui Dumnezeu. Nu va mai trebui să se facă cioplituri la asamblarea pe care o va face Dumnezeu, ci în munți Dumnezeu ne cioplește și ne finisează caracterul nostru ca să potrivim lucrării pe care Dumnezeu o are cu noi. Și nu numai cu noi, cu generațiile care urmează. Aleluia! 6. Modelele și eroii din viața noastră influențează succesul și atingerea scopului vieții noastre. Modelele și eroii din viața noastră. Cine este modelul pentru tine? Cine este eroul după care tu te orientezi? Pe urmele cui pășești tu? Apostolul Pavel l-a influențat pe Tit și Timotei în mod special și apoi a avut cercuri de influență mai largi. Iisus Hristos i-a influențat pe cei 12 și apoi a avut cercuri de influență largi. Cine este modelul din viața ta? Îi vedeți pe ăștia care l-au luat pe Michael Jackson, că își lasă părul ca și ei, și de multe ori mă uit la Daniel și zic, mă, fii atent, acum m-am bucurat că de sărbători s-o dus la frizer. Mi-e frică să nu cumva să degenereze. Am toată convingerea că nu este modelul lui, așa că numai din întâmplarea. Dar aș vrea să înțelegem, frații mei, stimați creștini, că modelele din viața noastră și eroii din viața noastră ne influențează în ceea ce privește succesul. Michael Jackson, cu toate că a avut și e vorba de sute de milioane, când a murit, în loc să-și împartă averea, a trebuit să constate că este dator. Vrei să mergi după modelul lui? Vrei să ajungi în situația în care el a ajuns? Uitați-vă la sfârșitul modelelor voastre, a eroilor din viața voastră și veți realiza unde veți ajunge voi. Dar să nu mergem atât de departe, să realizăm faptul că copiii noștri sunt influențați de prietenii lor, pentru că petrec cu prietenii lor mai mult timp decât petrec cu noi ca și părinți. Și de aceea trebuie să avem grijă cine sunt prietenii copiilor noștri, pentru că îi vor influența viața lor, succesul din viața lor. Noi trebuie să avem grijă atunci când tinerii ajung de la vârsta de 16 ani și deja încep să se uite la sexul opus și să se gândească peste câțiva ani la căsătorie. Cu cine se întovărășește? Cu cine petrece timp? Frații mei, stimați creștini, sunt lucruri practice pe care le putem învăța din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră și atunci când le aplicăm, noi ne putem bucura de tot ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Apoi, al șaptelea punct care ne învață ce trebuie să facem pentru a fi, pentru a depăși limitările și nedreptățile din viața noastră, este să devii student al succesului tău. Adică să începi să studiezi viața ta, să-ți dai seama de limitările pe care le ai și să înveți lecțiile vieții, să nu le tot repeți în greșeli, ci să înveți odată lecțiile pe care Dumnezeu ți le-a dat și să le aplici în viața ta. Apoi realizează bătăliile pe care le-ai pierdut și uită-te la războiul pe care trebuie să-l câștigi. Vezi ce abilități trebuie să-ți dezvolți și dacă ai trecut prin anumite limitări, învață să te repoziționezi fără să stai prea mult în groapă. Înțelege că nu-i locul tău să stai în groapă. Înțelege că trebuie să ieși afară. Și dacă n-ai putere să ieși singur, cere ajutor. Dacă n-ai putere și n-ai realizat încă modul în care să te repoziționezi, du-te la oameni cu experiență, caută modele în viața ta după care să te orientezi, modele care au succes, calcă pe urmele apostolului Pavel, pentru că el calcă pe urmele lui Hristos. Citește epistolele lui, citește cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vei descoperi aici pașii pe care trebuie să-i faci pentru a avea succes în viața ta. Dacă te-ai trudit singur și ți-ai dat seama că lupta vieții tale este amenințată, că pierzi bătălie după bătălie și că ești amenințat să pierzi războiul în care te afli, aș vrea să înțelegi că există o șansă și pentru tine. Există cineva care a biruit și care vrea să te pună pe numele Lui, ca tu să treci biruitor prin biruința Lui. Este Iisus Hristos, pe care noi îl sărbătorim astăzi, că a intrat triumfal în Ierusalim, că a urcat 4 trepte ale succesului și apoi 4 cascade ale căderii. Dar n-a rămas acolo, s-a repoziționat și a știut să meargă mai departe. Poate prin eforturile tale ai încercat să te schimbi. Ai încercat în confruntarea pe care ai făcut-o și oamenii ți-au spus, uite, aici ar trebui să te schimbi, acolo ar trebui să te schimbi, asta ar trebui să o lași, asta ar trebui, obiceiul acesta ar trebui să-l dezvolți, este un obicei bun. Ai încercat și a ținut 2 sau 3 săptămâni. N-ai reușit să depășești 60 de zile când un lucru pe care îl repeți devine un obicei. Te-ai lăsat de el. Nu poți singur, ai nevoie de ajutor. În această dimineață, Iisus Hristos vrea să se apropie de tine și vrea să fie alături de tine în bătălie pierdute, în limitările prin care tu treci și El vrea să te ajute să te repoziționezi. Dacă Dumnezeu te-a trimis în această dimineață în locul acesta, am toată convingerea că nu este la voia întâmplării. Dumnezeu a vrut să auzi mesajul acesta, pentru că Dumnezeu vrea să depășești limitările tale. Dumnezeu vrea ca tu să fii un punct cheie care de la tine încolo generațiile care urmează să fie binecuvântate. Înțelegi tu lucrul acesta, că tu poți face schimbări majore, nu numai în viața ta, dar în viața generației care urmează de la tine. Și aceasta depinde de o decizie a ta. Această decizie este decizia de a recunoaște că ești păcătos și că ai nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Că iertarea nu se poate primi decât prin vărsare de sânge. Și în locul tău a murit Iisus Hristos. În locul tău El a acceptat bătălia morții să o piardă ca să câștige învierea. Dumnezeu.